بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة مجادلة ذکر کلا سورة حدید پسی او سورة نزول کی پس سورة منافقون ندا ارکل جمعہ کے قتال فی سبیل اللہ انفاق ذکر شو دی صورت کے مرد اور رسم باطل کئی ذکر رسومات موانے گرزی تقتال انفاق بی سبیل اللہ نا او دو امداؤ چمخ کی صورت کی دوڑا مقاصد بیان شو انفاق او جہاد دی صورت کے منافقانو حباستو نا بیانی او دریم دا چې سوره حدید کې صفات د اولوهیت ذکر شو په اول کې د مسلې توحید په دې صورت کې وا یو درې قیدی بیانې مؤمنانو لپاره او بل دا چې مخکې رد رہبانیت شو سورہ حدید کی حدید سورت کے بعد مومنان تا خصوصی اغا مضامین ذکر گئی چیغا موانے گردی تقتال فی سبیل اللہ نا اگی کے اس بات دا توحید او دا رسالت زیو دوارا او دیکی بات تصدیق دا قرآن او تزہید فی الدنیا بیانی دعوی دا سورت تا رد دا رسم باطل او آخر کی انفاق تا ترغیب او صورت کی دو باب دی ماول سوار لسو آیاتنو کی دی چباغی کے بای او خاص واقعہ ذکر کی داغی رسم دا جاہلیت رد او بیا باغی کی داغی متعلق سا مسائل او قواعد او قوانین بیان کی ابی ادوی مئیسا کی اغا سلور قواعد دی او زواجر دمر منافقانو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتكي الى الله يقينا اريد الله خبر داغ زنانا چتا سره باس کو په حق د خپل خاون کې او فریاد کو الله تام والله يسمع تحاوركما الله اريد استاسو خبر يتري ذکر اللہ و ریدن کے دار سالیدن کے دے پارسوان دے اگر اسم دا جاہلیت دا چمخ کے سورہ احزاب کے ذکر شیو چما جعلا ازواجکم اللہی تظاہرون من اون امہاتکم چا عربو کی دا یو مشہور رسمو چې یو سړی به خپل خزی ته مور وي نو بس وي دا مور شوه د چې څنګه به وین داسې به یقیني ګڼله او دې ته به ابدي طلاق وي چې دا ټول عمر دپاره په ده باندې طلاق شوه. نو دغسی حکیم ابن حزام داغ بی بیو اگو تا دغا الفاظو بی دخلینا آغرال و نبی علیہ السلام تا فریاد کو چمال اطلاق راکلو ما سر زہارو کو زہار دغیت ہوئی چمال مور ہوئی دا خوز د عمر د پار پاغه باندې طلاق شوم او زما بچی دیو ان زممتهم الیه جاعو کاغه سره پریزم نو وګی بشی وین زممتهم الیه ضاعو کزان سره کوم نو ضایع بشی د سما تفضی کی صفای سلو کا حکم نورا نبی علیہ السلام باوی چی ما تصفدی کس علم نشتا اگی با بیا فریاد کو کل اللہ تا چی اللہ تا زمان پا حق کس فیصل راو لیگی خدا یا تون نازل شو او دا اگی نیو خاص مسئلہ جو اڑا شوا چی اگی تا مسئلہ دا زیہار ہوئی چی چا دا سے ہوئی خزی تا چی تا پا ما باندی دا مور پشانتی یا دا خور پشانتی یا ما بتا تا مور ویلی خور ویلی دیتا دیار ہوئی دیکھ دا خپل خبری نو واپس کی گی او طلاق و نیتی نی کڑے دی به اوسو کفاره ادا کی هغه غلام وینځه خونیشته په دی وخت کې په دوه میاشتې روجی ونیسی او چې خلاصي کې نو بس بیا وازه د پاره اجازه توشي او کله طاقت نکیږي روجی نشي نیوي بیا شپې ته تن له توام ورکي دا د دې پاره کفاره بیان کړه. یقیناً واوری دا اللہ خبرہ داغی زنانا حضرت خولا ستا سر خبری کولی پا حق دخاون کی او فریاد بے کو اللہ توم اللہ واری دیستا سو خبری اتری تحاورکما محاورا سوال جواب خبری بیشک اللہ واری دنکے اولی دنکے دیم اللذین آئی ظاہرون منکم من نسائیم اگر کسان چیغی زیہارو کی پتاسو کی دخپلو بیبیانونا اوغی تمیندی ہوئی ما هن امہاتهم ندی دا میندی دا دی ان امہاتهم الا اللہی ولدنہم ندی میندی دا دی اصلی مگر اگر چی دیئے دی گولی دی پیدا کری دی دیتنا پیدا شوی دی ناوی تا حقیقی میں اندیوی لشی ادوی ممشتا دی رضعی میں اندی هم دا دی پشان دی چدل رضعات کلی سینے ور کلی ناوی تا رضعی میں اندیوی خدل تا کی اغاسلی آدی خاص وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ آمَنْ كَرَمْ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا او بیشک دا خلق دا سی جاہلان دے چخام خوایی پا دی خلی باندی اڈی را بد خبر منکرم من القول خزیتا مور وی گورا وزورن او دروغ فین اللہ لعفون غفور او بیشک اللہ معافی کون کے بخشش کون کے دے تا خو زجر و زورنو چې دا خبرو نزان ساته نو زاغي حقیقت ذکر کوي په شریعت کې چې دا سیو بندوي نه بس کوي والذین یظاهرون من نسائهم وکسان چې ظاهر کوي خپلو بیبیانو نه یعوذون ثم یعوذون لما قالوا او بیا واپس کیږي د خپل خبرینه چې ما ویلي د خوځ په ایمان یې ما یعودون لما قالو خپل خبره نو واپس کیږي او دا مطلب یې چې دا بیا زما خزه شوي هغه بدا کفاری ادا کوي فتحریر رقبت من قبل یتماس لازم دی په دبان دی آزادول دیو غلام یا وینځي مطلق یې ذکر کړی کا غلام او وینځه مسلمانانی او کنه یې مال نه نی راولې نو کاری سربار ته سم وینځي غلامانو دا آزاد کی من قبل یې تماس دا مخک مخک د ملاویذونا ذالکم دا حکم چې دې تاسو ته اے مؤمنانو تو عزو نبیه تاسو ته په دې سره واز کول شي دې لپاره چې عمل پیوکې والله بما تعملون خبير الله ساز په عملونو باندې خبردار دی دا یو کفاره شو دا خو باغه وخت کې وی او دې وخت کې هنشته دا غیزه لپاره دویم فملم یجد اسوک چې نمومي غلام وینځه فصيام شهرين متتابعين لازم دی په دبان دی دو میاشتې روجې نیول پرله پسې چې چټي او پکې نه کیږي اورد من قبل ان يتماس مخک مخک دې ملاویذونا فمن لم يستطع يسو چې طاقت نه لري دروجونی ولو فیتامو ستینا مسکینا نزبان دی لازم دی توام ورکول شپیتو مسکینانو لان دی سر ادانی ذکر کلی چی من قبل این یتماسا امام ابو حنیفوی چی بس مطلق شو دیکی دا ذکر نکلنو دیکی اجازت شو کده اتعام پا میانز که اغا بندلال شی و ملاو شی نسو گناه پی نشتا بیا بین دوباره کئی امام شافعی سی بوی چنا دغا کفار خراب شوان نمونگوائیو چی قرآن خو سرنه ذکر کرده ناغوی ده مخ که سره ذکر کرده کنا نو دیکی بوم و سر شرط چی نمونگوائیو داخو ده نس کو مقابل کی قیاس ده چی نس را غلی ده مطلق او تی مقید که پا قیاس سر او انا زن لا یغنی من الحق شیعا داخو ده قرآن خپل خصوصی صفات تی مطلق و مقید نو چی داده پا قیاس سر بدلینو دیتا نسخ دوی ده وصف قرآن منسوخ کئے پا قیاس سر دا خونکی گئی دا با دا غصی او دیکی دا اللہ حکمت تے چی اگا بندہ دورا کم دورے چی اروجی نشی نوے نوزکا کفارا پا تو عام ورکش پیتا ہوتا نو لکنا نوزکا بوم دا اگا کم دوری کنا چی سبر نشی کولی چی شپیتا تن اخلاس شی نوزکا اللہ ہوتا اجازتو کو ذالک دا حکم چې الله نازل کو لتومنو بالله ورسوله در دې لپاره چې تاسو یقین وکئ الله باندې او الله فیصله باندې او الله پیغمبر چې تابعداري وکړي د دې کنا وتلک حدود الله دا د الله احکام دي کنا او د اسلام حدود دي د دې پابندې وکوي وللکافرین عذاب الیم خا خاص هغه خلق لا چې انکار کوي چې موږ لا پابند نه شو کولې دې لپاره عذاب دردناک دي. یا داسې په ډېری دنیا کې چې دغې د خلې نه وختلی مور به او طویلی خور به او طویلی آغا بیا داسې کوي چې وته وي چې دا خو توس دوه میاشتې روجې نیسي وی دا خو زما سره د خلې نه وختو نو یې خود به د خلې خاطر اره خبره د خلې نه راخیږي کنه اللہی کدا کار سوکی نو دردناک عذاب بھئی والا دیس ہوئی چی بس ما ہوئی از دار دغا نشم کولی پابندے دو بیورد رو جنشم نیوینو ان اللذین یحادون اللہ و رسوله بیشکا کسان چی مقابل کی دا اللہ تعالی و دا اللہ تعالی دا پیغمبر سرام اغی و تا قانون کی خود چپ دی برازی او دیوی چیز نشم دا جزی ماز غریبی ماز کم دوری دا محادات شکن یحاد دون مانا اللہ حدود کی خود دی خپل حدود جوڑی چیر زبا خیر دی صدقاو کما خیرات باو کما او تا باو کما خود روجی نشم نیوی اخنی ویش طاقت یشتا رضا دی اللہ و پیغمبر سره مقابل لکی کنا تا کو بی تو دیب زلیل اکلیشی کما کو بیت اللذین من قبلیم سنگا چی زلیل اکلیشی و کسان چی مخکی دینو وقد انزلنا آیت بینات ایقنم نازل کلی آیاتو نادیر واضحا او د کافرانو لپاره عذاب دی رسوا کوونکي یوما باغورز وی یبا سوم الله جميعا چل ټول را ژوند کی ټول خبر وکي دی لرا بما عملو باغ عملونو چکړیو احصاه الله الله عملونو ټول په خپل علم کې راوستي دي و نسوه خلکو یې کړی دي اللہ علا کل شین شہید اللہ پار سبان دے حاضر ناظر دے نو دلیل ذکر کی پدی خبرہ حاضر ناظر سنگا دے علم ترا تنگوری ان اللہ یعلو ما پی السماوات و ما پی الارض چبیشک اللہ پوئی گی پاسو کپاس ماننو کس دی او آج پدمکہ کی دی ما یکونو من نجوا سلاستن نوی او جرگد خلقو ددریو تنو اللہ و رابعهم مگر اللہ سلورم ددیده ولا خمسطن او ند پینزو اللہ و سادسهم مگر اللہ شپکم ددیده ولا ادنا من ذالک او نکم ددینا ولا اکثر او نزیاد ددینا اللہ و معهم مگر الله د دې سره دې اينما كانوا ارزه کې شي دي خدای غو علم نه نشي بار کې دي نو دې دا طرف بیان کها چې الله د مخلوق سره شریک دي په هر څه چې مخلوق سکه نو الله سره شریک دي کجرګه کوي که عبادت کوي که دنیا یو کار کوي که د دین یو کار کوي که ناشتي که ولاړی که هر څه کوي الله سره شریک دی که شلته نه یا که لسته نه یا که دوسوته نه الله سره شریک دی الله نشي بچ کې دی نشي خلاصې دی خو هغه سره څوک شریک نشته دا معنی زانه سوارا په دې کافرانو کنه خا چېری الله سره شریک پیدا کاو وی الله سره دوه تن شریکان دي عیسی علی السلام او مریم نو مشرکان شو کنه خا داسې بنوي چې الله سره داسې ویل شي چې الله هر چا سره شریک دی، هر چا سره موجود دی، داغه علم نه هیڅوک نشي بار کېدی او نشي ځان ساتلی. هر خبره د دې طرف نه څه نقصان نه و، خو د هغه طرف نه نقصان و چې ته وایې چې الله سره هم ډېر شریکان شته. ځکه دې او د هغې فرق دی. ښه، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، بیا به خبر کی دی لرا پاغه عمل چکړی دی، کله به خبر کی پرد قیامت، او بیشک الله پار سبان دی پویگی. زواجر فلفظ دالم ترا اینگوری تویل اللذین اغمنا فقانو تانوهو عن النجوا، چه منکلیشو چه جرگی بنکوین، لا خیر فی کثیر من نجواهم، سادو بجرگو کی خیر نشتا. ثم یعودون علمان هو عنو، اغی بیا بیا را گرزی اغا کارتا چی منکلی شوی داغینا، ویتناجونا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، او جرگی کئی پس باندی پا دی کارو نبان، یو بل سرا بالاسم پا شرک و پا کفر، والعدوان او پا بدعت وماسیتو او پا خلاف او پا نافرمانه دا پیغمبر، پا دیسی دونو جرگی کئی بالاسم اللہ، دا کفر دا کار دا پار جرگی کئی، پیغمبر تبا مقابله کی مورچه جوڑو، انم با لگدو جماعت مسجد دیده پار جرگی کئی خواه. او دغه سه پیغمبر سره با دښمنی کو راځه ماشه عزیز پر جرګی کوي. هر زمانه کې داسي په شرک په بدعت په معصیت رسول د دریوال الله ایمان دي. ښه، وایځا جاءو کا او کله چې منافقان راشي تا ته پیغمبر حیو کا نتابان دی سلام اچھئی، پو سلام دا سے ندکن علاقی بلشان سلام دخوا، بما لم یحیی کبی اللہ، اغا سلام چی اللہ دا غی اجازت ندکڑے، اللہ خداوی لیچ السلام علیکم وائد دا سلام صحیح سلام دکن، ادیچ راشین دیو پیغمبر توی السلام علیکم السلام علیکم سلام بینوی سام بینوی سام خو موت تاوی دا موت خیری بیو تا کولی ادا سی بیوی چی سو گو بی پوہ نشو بیمالم یو حیی کا به اللہ چی اللہ تا باندی اغا سلام ندی بی لیونی داغی اجازت کردے گا نا ادا سیو کی اب چې کله واپس روان شي بیا ځان سره وی چې وګوره کدا پیغمبر وي فرشتیا باندې موږ ته څومره د خیرو خبره وکړه، لازم موږ خلکو کاګان نشو، موږ خو چاړاګان نشو، موږ خو شلیان او ګډیان نشو، دا څنګه پیغمبر دا ډیر په خوانه په خوانه مرض ده په خلکو کې. ښه، دی هغه بنده ته د خدای ولی او د خدای بزرگ وی چې خامخا خلق داغه نه سو عمومي. ښه، چې په دې ردی ورته وی او څه چل پیوشي وګوروي الکه یې مونږ ته نوې چې سره مګره و ورګه چې بیان کوي دا خو ډیر عجز فقیر سړی دی، تاسو د پور ټوکی کوئ ورګه چې بیا نه کوي. ښه، څه چلو سره وشي کنه، یې پالجو وي کنه، یې ګاډی وي مزی وي، دا وي ګور مونږ د تنوي دا وي دا غازار وو، هغه سره ازار وو پجیب کې چې دې واخه هزار څه شي وی ته نه خبر چې دا هزار چا بازار مونږل نه دي اړې لم دې په دې سترګو لیدلې زرو خو شاعران نو دا خو د يهودو کارو چې غیدا عقیده وا چې اوسلې پرشتیا نیکی او پیغمبري او بزرګي او ولي کنا او تا ته معمولی غون خبر او کړه بیا به خله تر غوګونو پوری تلی او یا خدای دا د يهودو عقیده ده ها ا دانه په مسلمانانو کې راغلی ده وی دې نه صبرې دنو ويقولون بيواي في انفسهم زان سرا چې واپس روان شي زان سرا وي لولا يعذبنا الله بما نقول الله هم لس سزا را نکړه باغي وجه چې موږ پیغمبر ته سوې زان ته وګوري کته او برکنه چې موږ له الله سزا را نکړه کدا پیغمبر نو ولي موږ به زینه پاسې دلیو وی پتا ولګی چې دا نه دی پیغمبر او اداګه سنن خلکو دا اولیاونه دا جوړ کړی کچری چا وته وی چې له کله پلانې ولی دی ادب کې سونه لیدو ویننه ولی غه ته وی چې خامخاسه پکې کنه ها اته یو وینې کنه هغه ته وی ولی وی ها وایدا د یهودو عقیده هغه وی چې لولا یعذبنا الله بما نقول مدارکوی الهو کان نبیین لعاقبنا الله کده پیغمبر وی نو الله مونږ لوس دذر کړو د زینبونو پاسې دی بما نقول چې مونږه سوې ښا الله رب العزت وی چې ته هغه څه پوهنه شوې چې دنیا د عذاب زین دی چه راشی نو دبا تاتا ہوئے اما چه وزدان سم که خواه وزد عذاب و اخراغ خواه حسبهم جهنم کافی دید دید پار جهنم یسلونها داخل بشیغیتا فبیس المسویر دیر بد دید رات لو دیم دیر طولو بپا یوز البانده اللہ انتقام اخلی کنا خواه اول قیدہ یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا تناجیتم کل جتاسو جرگا کوئے فلا تتناجو بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول نو جرگی مکوئے پا دی کارونو بالاسم دا کفر و شرک پا کارونو باندی شیر دا صلی خقیقی نا ڈاکترانو والا جواب ورکو چی بس کور بئیو چهر سغوالی نوار کوئے والا نو دیو سو بوتلوالی نوخار تا ایار دے کی چی کنا اغلا بوتلوالی رازا کنوی مشورہ کو نا اللہی پدی مشورہ مکو علتے سلبو دیو لی دل تخدیش نشتا علتا خدی دی چوی نه نه جوړی خو به خدای خدا خو لکوي ګور اولیا دي کنه تجربه پښوی ده کنه د دوا کار ده کنه ګور دا جرګه مکوه ها او یا دې ته پر جرګه کوي پهل عدوان د بدت ته پر چل کړه جمع شي هغه روزه کې حسام نو بابا مړو چې دا خبر ولا پوخ کوخه او وای مګوا ول عدوان دا په اسلام کې نشته ولې خپل مړي سره ظلم کوي په معصیت رسول او دا غسي ار خلاف سنت کار دا وای کوخه ختم شپکاله دا وښته مده چې بیا مټي ایره وړو دغه نه جمعات کی کنا دا دی معصیت الرسول مٹی آئی باگی چارا ہستی را ختم کی مٹی آئی تخلی پکور بیزتی کوئے دا جرگی بنی و معصیت الرسول دا دی ٹولو کی گی خواہ وطنا جو بل بر و تقوى جرگی کوئے مشوری کوئے و بتوحید و سنت سنگ جزش حق پرستو کار دے چما حانا اجلاس کی دا صحیح خبر واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون و یری گئے دخدین اغزات چیغ توجم اکڑیشیم انما النجوى من الشیطان بیشک دغه جرګی چې دا منافقان یې کوي دا د شیطان جرګی دی دا هغه خلق دی تر پاسی ښا او ایس بنی او اراده کنا دغه کو مشوره کو نظر سلور تنه وکین اجازه کی او غی ته وګوري اپلا لیحزن الذین آمنو چې غم جنشی مؤمنان اغی پا مخ که وکینی چه مومنان اوی چه دا خو بیا جول مونگ تجرگه کئی دو شیطان کاری خواه ولیسا بدوار ریمشین او ندی ضرر ورکون کی مومنان لا ضررهم الا بیذن اللہ اما گرگا چه دا اللہ سا حکمیم ندی و جناغی تا نقصان نرسی خواه وعلاللہ فلیتوکل المومنون خاص پا اللہ بانده اعتماد لکی مومنان نو اس بانی دا یو قیده و دو ام یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالسین ایمان والاو کل چویل شتاوستا چیزے پریده پا مجلس کی زے کلاو کے چی مرگری رازی نو زے و تا کلاو کے اغیطا دناست دے اوکے او اوکشی گے اوکشی گے رستو شے چیزے اوشی پاسی دل نشتا تفسحو یہ ویلے خان تفسحو زیبو تپریدی پی المجالسی نوچی ویلی شی نففسحو زیبریدی کنک لکی گے ما ابا نیتی مکو ایک پلو مرگرو سر ففسحو وزے پریدے یفسح اللہ لکم دیو تا دعا اکڑا چلہ اتاسل را تنگ زیون فرا حکیم اللہ اتاسل پا قبر کی فراخی در کی اللہ اتاسل پا قیامت کی فراخی در کی چتا سنن پل مرگری تا زے پری خودو خو پاسی دل نشتا خواب پاسې دل وای هغه یو ټیک ده چې ته ګاډی کې ناشته اما شر راشي او پاسې دینو صحیح خبره ده ته احترام وکړه دا غي عزت او قدر دی وکړه ته کله کې خدا تفسحو نشته کنه ښا هغه پاسې دو ځای دی او دلته پاسې دل نشته دی دلته وکشيږي او ځای پرې دی اگر کسو جاہل پکی او اوئی چی پاس ہے کنا امیر سے براغ پلانے سے براغ پلانے سے متمم سے براغ او استاز راغ اوئی استاز کم دین راغ خدا کا دین راغ کنا دو جماعت نمد رسی تراغ دو مد رسی نو جماعت تراغ او کدلر دین راغ لین بیا ملما دی پاپا سوا تا ملما ته پاسې درشتا خدانش تر چې دا غزا نه استو عدل تراغ نو سٹین لکه سکول کې چې خلق وي دانش تر دا د حجمو کار دی نبی له اسلام ویلو صحابه روم ته تلیو ناغی دا کار ولې ده ښا وایذا قیلن شذو کل چې ویل شي چې زه خریګه اجلاس ختم شو مشوره ختم شو فن شذو نخریګه بیا يرفع الله الذين امنوا منكم پوچت کړی دی الله کسان چې مؤمنان دي پتا سو کې د ایمان په جوان دي والذین اوتوا العلم هغه کسان چې غیله ورکړی شوی د علم دواړه پس کې اوچت کړی دي مؤمنان او علما درجات ومرتبو کی کنا اوتو العلم چغیل علم ورکړی شوی د قران په دې قاعده باندې ته قران په دې مضامین باندې دایا دی مداري درجی دی بیا خدای په شان ته دعا ده لفن شذو جواب ده زکه مجزوم ده يرفع اصل کې فعل تدا نو چتی دی کې الله اوی کسان د پاره چې مؤمنان دی پتا دو کې او کسان چې علم ورکړی شوی دی مرتبی الله دی ولو چتی مرتبی ورکې والله بما تعملون خبير الله ساز په عملونو باندې خبردار دی دریمه قاعده یا ای الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو پیغمبر سره جرګه کوئ جرګه تپوس ته نه کوئ د مسلې یا ته نه مشوره اخلئ که دنیایی او که دینی فقدمو بین ایدین جواکم صدقا نمخ کی که دخپلی جرگینا صدقا ده پار ده بیت المال ذالک خیر لکم دا بہتر استاو ده پار مومنانو و اطهر او پاکوال ده دا یو وقت کی منافقانو دا چل جوڑ کو چه نبی علیہ السلام ویسی کو چه با ده کور رو تو اجومات کی وکینا دی بسی چاپی رشو منافقان نس خبران نس مسئلہ نس سوال اسنا صد پارا چکنور ساک رازینو آپ لبکینی منگ با دمخنی ولی اچو ساک رازینو آگی برستو کینی نام امینان تا دیر تکلیف جوڑ شو تکد آگی با ضرورتو نو پیغمبر سر بیس کارو نو عدیب مخانی ولی وا اللہ رب العزتوی چی مالی چل راضی نو حکم رولی گا چی سوک پیغمبر سرکینی او سا خبر او سرکی نمخ کی با جیب تلاس کی بیا منافقان چی انولی دلی خوا پیغمبر با دغا سی ناس تو بیا فا اللہم تجیدو نو که چره تاسو نمو مې ایمو مینانو اغي سره سو چره یو پکې صدقه هم پېښ کړې وي بیت المال ته کنمو مې تاسو صدقه نو بهشکه الله بخشش کون کې مې را باندې معافي ده تو کړم زه حکم تقریبا سیاور او چلې دو ابي لزوم ختم شو بس د منافقانو مطلب هغه اغي لوري شه د پیغمبر نه حضرت علی وی چې ما په عمل کړو په دې آیات باندې ابل چا په نه کړې چې ما سره قدرت یې واخ کې لس درهمو نباز زبات لما او یو سوال به مکو د پیغمبر تا اروپا به مارکول نو لس سوال او کا لس روپې درهمول اجل بیا حکم راغی چې حکم ختم شو که څوک اسی په خپل خواخ ازیو د ثواب د پارورکین وردی کی ونی ولې په نه دی ښا هغه وجوب یې ختم شو بلکې مدارک خدا وی چې قیل ما کان الا ساعه من نهار ثم نسخه دا دروازه یو ساعتو بیا منسوخ شو لزومی منسوخ شخان اشفقتم اے مومنانو تاسو محبت کوئے انتو قدمو بین ایدین اجواکم صدقات چه مخی مخی اولے گئے دخپلو جرگونا صدقات و خیر خیرات دپار د بیت المال تاسو خدا محبت تے فا اذ لم تفعلو کنکوئے نمکوئے وطاب اللہ علیکم زکا اللہ تاسو باندی مهربانی وکړه او بچی وکړه ها وګورئ صرف دا منسوخ شو تاسو دغه نور منځونه اخوار سشته وګورئ ها ان دې منسوخ شي اخو فرض دیو فرض وې باقیم الصلات پابند کوي زمان زوات الزکات او ادا کوي زکات او اطیع الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د الله د پیغمبر الله خبير بما تعملون الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ. الم ترى الى الذين تولوا قوما ذم زجر منافقان حال اين ګور تا کسانو ته چې واولې دې او قوم ته غضب الله عليهم چې غي باندې الله غضب کړل دا منافقان کافرانو سره شو يهوديانو سره شو واولې دې ما هم منکم دین استاسو مرگری دی اے مومنانو ولا منهم او نداغی مرگری دی ویحلفون علی الکذبی سوگندونکی پا دروغو وهم یعلمون اخپوئی گی تیدا من دروغو آئی عاد اللہ لهم عذابا شدیدا تیار کردے اللہ دید پار عذاب سخت انہم ساما کانو یعملون بیشک دی ډیر بد کوي هغه عمل چې دی کوي زواجر دی ټول اتخذو ایمانهم جنتاً دی نیولې دي خپل قسمونو لره ډال لکه پټال باندې چې سړی ځان بچ کوي د اتوري نه د نېزینه د غشینه لذي په خپل سوګندونو ځان بچ کوي اصدو عن سبیل اللہ بنشو دا اللہ دا دیننا پس دید پار عذاب دے رسواکو انکے لن تغنیانم اموالهم ولا اولادهم ارگز نشی دفع کولے دا دینا دا اخپل دیر مالونا او اخپل اولاد من اللہ دا اللہ دا عذاب ناشے انظر اولائکا اصحاب النار او دغا دی جہنمیان دیو پا جہنم کیمی شئی یوم یا باسوم اللہ و جمیعن دا پاگر ازو چلا را جوندی کی دیل را طول قیامت کی فیحلفون لہو نو اللہ تبا قسمو نکی لکہ دنیا کی کما یحلفون لکم سنجی تاستا قسمو نکی نو اک قسبا اللہ تا قسمو نکی دروغ بوائی فیحسبون او دیبا اک قسدا گمانی انهم على شيء چې مونږ هم په یو دین باندې یو ولې وي زمونږ دا دین نه دي څو دې ته دین وي دروغ ته سوګندونو ته على خبردار انهم الكاذبون بشک دې چې دې دروغ جن دي استحوذ عليهم الشيطان غلب کړی دا په دې باندې شیطان فانساهم ذکر اللہ تو شیطان غلبسی تغیی کنا چنو قید لہو شیطانا چلا ویلی اسرے زخرف کے چسوک دا قرآن نمخوالی او قرآن پریدی نویدو سر شیطان مرگر کما نبس اگا بیا پورا دے کنا خواہ قلب کړی دا په دې باندې شیطان قلب یې دادا فانسام ذکر الله د دې نه ير کو د الله کتاب کومه کې ویلو هغه دې ير کو کومه ځد کړو هغه پرې هو دا شیطان د غلبي علامه او اثر دې په یو سړی باندې ښا اولایک حزب الشیطان دا د ډله د شیطان الا خبردار ان حزب الشیطان یوم الخاسرون دلد شیطان جیدی و ذلیلی و رسوا ہوئی ان الذین یحادون اللہ و رسوله بشکا کسان چی مقابلہ کی دا اللہ تعالی سرا و دا اللہ دا پیغمبر سرا اولائک فی الازلین تغا خلق با پا ذلیل و خلق و کشمار شی کتب اللہ و الله لیکل کړی دي فیصله کړی ده لاغلبن انا ورسلیم چې زبا غالب او ضرور يم اعظم پیغمبران پیغمبرانو سره وعده کړی ده چې کدي ارسنګ یې لګیو کډيري ودي بغالب کیږي انا ورسلی شیطان بن غالب کی په دې باندې ان الله قوي عزيز بشك الله قوته الذي غالب ذات لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله نبم ميداس يو قوم پا دنیا کی چیمان راولی پا اللہ باندی پرد داخرت باندی دان تا مومنان وی او بیا محبت کی داغا چا سرا چاگه دا اللہ دشمن دی و دا پیغمبر دشمن دی اغسر محبت دی اغسر دوستی دا او یو دعوه کئی چیزا مسلمانی ما نالاوی دا سنشتا دی خواه دا سنشتا پا دنیا کی او دا کتوینی نو دا مومنان ندی کنا خواه دا خوازدان تا مومنان وی تی مومنان یی ابا چره دی خلقو سر تعلق و محبت و دوستی نساد نوی مجبور دی کنا لاری دی روری دی او تری دی پلق پلوانی دی کنا نو مجبور ندی غی سر و محبت اللہ وینا ولو کانو آباءهم اگر کوی دغه خلق دی پلاران او ابناهم یا دی زامن او اخوانهم یا دی رونا او عشیرتهم یا دی قام قبیله خودی با سر تعلق نسات بالکل ذکر قد اللہ دشمنان دی او دی زان تا مسلمان وی دی با سنگ دا غی سر تعلق سات وی کدا سی خلق دی دنیا کی ولی دکانا دیر قدر کوا چی اغی زان تا مومنان وی او دا اللہ در رضا دا وجینا اغی دغا خلق پری خودو دته یو نه کاته چې دا زمونږ خپلوان دي او دا زمونږ رشتہ داران دي او مشران دي نه خو چې د الله دشمنان دي نو زمونږ هم دشمنان دي الله وی دا خلق وګوره اولایکا دا سنیک وخت خلق کتبا فی قلوبهم الايمان الله لیکل دي د دې په زړونو کې ایمان یعنی هغه معنا اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى تازلون الله د خپل تقوا لپاره خاص کړی دي چاڼ کړی دي وایدهم بروح منهم او دې سره امداد کړی دي د خپل رحمت توجنا په خپل رحمت یې مضبوط کړی دي کلک کړی دي ها بروح منه سمانا والمراد بالروح نور القلب هو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده ذا نور الله چواچی د چا په زړه کې دا سی بیا کنافا و يدخلهم داخل وكذي لرا جنتن تا چې به یې بلان دي داغه نهرونه همیشه وي پاره کې رضی الله عنهم اللہ دین رضا شوی دے و رضوانو او زیبا دا اللہ نرضا شی اولائک حزب اللہ دا اللہ ڈالا دا چید اللہ دا پارے ارسوک پری خودو دا اللہ کا دشمنانی پری خودو نو دا زیبا اللہ سر محبتی او دا اللہ والا خلق سر بے محبتی دی تویلی شید اللہ ڈالا خان علا خبردار ان حزب اللہ یوم المفلحون دل ذا الله چې دا هم زیبا کامیابی صحابه کرامو کنه دا صفت پاغي کېو بس کار څوک بو او جری و د الله او د پیغمبر سره دښمنی کوله نو صحابه او بو ته اعلان وکړه چې بس زما او ستا غم خادي پاتې دي ښا زما او ستا تعلق ختم دی بای کارت دی کنه زه کېتی ته الله ډلو وینو ښا سورة